with something's out of me lately. Don't expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. fans of David Bowie's song. Autopromocja. Nowa Trójka pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą, czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik tekstowy, czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela 10. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela 12. Królestwo roślin. Bo dobrostan Zielonego Królestwa jest warunkiem naszego życia. Zaprasza Paweł Sztarbowski. Niedziela 20. Wszystkie książki świata, czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa Trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. About a Girl, Come As You Are, Jesus Doesn't Want Me For a Sunbeam. To jest utwór z repertuaru grupy The Vaseline's i The Man Who Sold the World. Jeden z najbardziej znanych utworów w całym dorobku Nirwany, mimo że autorstwa Davida Bowiego. Nagrania na płytę MTV Unplugged zostały zarejestrowane w Nowym Jorku, a w koncercie uczestniczył gitarzysta punkowej załogi The Germs, Pat Smear. Wkrótce potem miał dołączyć do Dave'a Grohla w grupie Foo Fighters. Bound Mariah. My favorite performer. Our favorite performer, isn't it? All of ours? Do you like him the best? Oh yeah, this guy representing the Leadbelly estate wants to sell me Leadbelly's guitar for $500,000. Passing a basket, baby. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it. Thank you. Lake of Fire to utwór z repertuaru grupy amerykańskiej Meat Puppets, All Apologies i Where Did You Sleep Last Night. To była Nirvana z albumu MTV Unplugged in New York. Teraz mam dla Państwa jeszcze kilka nieco rzadszych nagrań Nirvany. Been a Sun, Aneurysm, Sappy, You Know I'm Right. Thank you. yourself. You will make him happy. Nothing really bothers her. from sound. I will move away from here. You won't be afraid of fear. The thought was put into this. I always know to come like this. Nirvana i Binesan, Onerism, Sappy i You Know I'm Right. Na zakończenie prezentacji nagrań Kurta Cobaina mam dla Państwa jeszcze dwie piosenki o nieco innym obliczu, dlatego że akustyczne. Thing? Did I record you? I'm ready to go? Sorry. Pass. She said. Marigold i And I Love Her. Ten drugi utwór oczywiście z repertuaru grupy The Beatles. Śpiewał i grał Kurt Cobain. Dzisiejsza audycja w całości grunge'owa, no może prawie w całości, dlatego do końca programu będziemy słuchać utworów z debiutanckiego albumu grupy Hey Fire. To był rok 1993. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Nie mogę. pieci, ben dei carmi giovo strani, ad un occhi scemo scurie, svuoto cure siamo entrani. Thank you. Yeah. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Autopromocja Polskiego Radia. Kto będzie rządził w Twoim mieście, gminie, powiecie i województwie? Wybory samorządowe już w niedzielę. Polskie Radio łączy siły i zaprasza na wspólny wieczór wyborczy. Siłą trzech anten i rozgłośni regionalnych skomentujemy sondażowe wyniki. Zajrzymy do wyborczych sztabów, zapytamy o możliwe koalicje, wskażemy wyborcze niespodzianki i rozczarowania. Zapraszamy kwadrans przed końcem ciszy wyborczej o 20.45. O zwycięzców i przegranych będę pytała przedstawicieli największych partii politycznych. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Jacek Czarnecki z ekspertami i publicystami w studiu radiowej jedynki dokonamy pierwszych powyborczych analiz. A ja będę gospodarzem tego emocjonującego wieczoru. Krzysztof Grzybowski, zapraszam. Polskie Radio 24. Program pierwszy i radiowa trójka. Niedziela, 7 kwietnia od godziny 20.45. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Czekamy na Państwa. Autopromocja Polskiego Radia.